długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Xerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 11. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Michał Przerwa. Zachodniopomorskie gotowe na przyjęcie fali kulminacyjnej. Umacnianie wałów trwa w ponad 20 miejscach w regionie. Samorządy alarmują, że są kłopoty przy wypłacie pomocy dla powodzian, winny brak specustawy. Ukraina inwestuje miliony dolarów w dalekosiężne drony. Liczba ataków z ich użyciem na Rosję rośnie. To jest dmuchanie na zimne, tak o przygotowaniach do nadejścia fali powodziowej mówi wojewoda zachodniopomorski. Według Adama Rudawskiego nic nie wskazuje na to, że w województwie woda miałaby wyrządzić poważne szkody. Umacnianie wałów i układanie worków z piaskiem trwa teraz w ponad 20 miejscach w regionie. To jest absolutnie dmuchanie na zimne. Mieszkańców uspokajam. Prognozy pogody są dla nas bardzo korzystne. Najprawdopodobniej nie będziemy mieli żadnych większych zdarzeń, no ale oczywiście w tych miejscach przygotowujemy podwyższenia wałów, wod, OSP pracuje już od tygodnia. Według prognoz Odra przekroczy stany alarmowe jutro albo w czwartek. Nie oznacza to jednak, że woda automatycznie wyrządzi jakieś szkody. W trzech nadleśnictwach podlegających pod Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach, Tułowice, Prudnik i Pruszków w Opolskiem obowiązuje częściowy i okresowy zakaz wstępu do lasu. To tereny, przez które przeszła powódź. Jak wyjaśnił szef Katowickiej Dyrekcji Lasów Państwowych Robert Pabian, zagrożenie wynika z tego, że gleba jest bardzo rozmoknięta. Straciła takie cechy utrzymywania w pionie drzew. I przy nawet niewielkich podmuchach wiatru grozi nam w tej chwili przewracanie się drzew. To będzie oczywiście trwało jakiś czas, w związku z tym niebezpieczeństwo choćby i w trakcie zbierania grzybów jest bardzo wysokie. Dlatego podjęliśmy decyzję na niektórych obszarach o zakazie wstępu. Zakaz będzie obowiązywał kilka tygodni. Władze Bystrzycy Kłodzkiej od wczoraj wypłacają pomoc dla powodzian. Nie obyło się jednak bez problemów. Chodzi o łącznie 10 tysięcy złotych na pomoc doraźną dla mieszkańców zalanych terenów. Winny jest brak specustawy, mówi burmistrzyni Renata Surma. Według tych przepisów obecnie obowiązujących 8 tysięcy i 2 tysiące złotych trafia do tych osób, które miało zalania z rzeki. Natomiast były zalania jeszcze z pól i były zalania także z dachu. Także tutaj musimy poczekać na specustawę, bo przecież ci ludzie również mieli zalane mieszkania, a my na dzień dzisiejszy, patrząc na procedury i przepisy, które są dzisiaj, możemy wypłacić tylko tym, którzy mieli zalane mieszkania z rzek. W gminie Bystrzyca-Kłodzka trwa sprzątanie po powodzi i cały czas jest potrzebna pomoc, głównie ozonatory, osuszacze, piece i inne urządzenia grzewcze. Specustawą dotyczącą pomocy dla powodzian w południe zajmie się rząd. W Stargardzie miejsko-powiatowy punkt zbiórki darów dla powodzian zakończył już działalność. Przez miniony tydzień gromadzono tu najpotrzebniejsze artykuły dla mieszkańców gminy i miasta Głuchołazy w Opolskiem. Jak informuje sekretarz Stargardu Zdzisław Rygiel, transporty dotarły na miejsce. Wszystko, co było, zostało przewiezione do Głuchołaz. Szacujemy, że około 25 ton. Tam nawet trudno było zobaczyć w oczach tych ludzi jakąś nadzieję, bo to jednak było jedno wielkie pobojowisko. Bez pomocy, czy to z budżetu państwa, budżetu Unii Europejskiej, na pewno te miasta same sobie nie poradzą. Zbiórkę najpotrzebniejszych produktów wstrzymano po tym, jak w Głuchołazach magazyny zapełniły się po brzegi. Wysłano też dary na Dolny Śląsk. Koordynujący zbiórkę Michał Łozowski mówi, że nie spodziewał się transportów o takiej skali. Około możemy liczyć 200-250 ton darów, które jadą na Dolny Śląsk. Myśleliśmy o dwóch busach, trzech. Przerosło to nas, ale udźwignęliśmy. A o pomoc długofalową, no to już kto musi zadbać? Gminy, starostwa, no i państwo. Miasto Stargard zapowiada kolejne wsparcie za samorządu Głuchołazów kwotą 200 tysięcy złotych, tym razem na zakup materiałów budowlanych oraz sprzętu do osuszania zalanych mieszkań i budynków. Ukraina w ciągu roku atakowała około 200 wojskowych obiektów w głębi Federacji Rosyjskiej. Używała do tego głównie dalekosiężnych dronów, poinformował ukraiński resort obrony. Ukraina inwestuje coraz więcej środków w tego typu broń. Szef ukraińskiego resortu obrony w wywiadzie dla Forbes zaznaczył, że wśród 200 celów były znajdujące się w Rosji centra dowodzenia, bazy lotnicze, okręty, bazy wojskowe i systemy obrony przeciwlotniczej, ale też rafinerie i składy amunicji. Rustem Umierow podkreślił, że ukraińskie dalekosiężne drony mogą pokonywać dystans 1000 kilometrów i dolatywać m.in. do rosyjskiego Murmańska. Jak dodał, w tym roku ukraiński resort obrony wyda $500 milionów na bezzałogowce i ponad 200 milionów na ich uzbrojenie. W jednym z ostatnich ataków ataków za pomocą dronów Ukraińcom udało się zniszczyć duży skład amunicji w rosyjskim obwodzie Twerskim. Również Rosjanie używają dalekosiężnych bezzałogowców. Drony Shahid codziennie atakują obiekty w głębi Ukrainy. Zeszłej nocy Rosjanie wypuścili ich 88. Większość udało się strącić ukraińskiej obronie. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś będzie pogodnie na wschodzie, a na pozostałym obszarze pochmurno, miejscami przelotny deszcz. Na północnym zachodzie i w centrum możliwe burze. 19 stopni na zachodzie i nad morzem, 22 na południu, 26 na wschodzie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I dzień dobry, po raz trzeci, również 5 minut po 11. Dobrego dnia. Gosia Jakubowska, Katarzyna Firszt-Wojtkowska i Maciej Jankowski. Do 12 będziemy Państwu w tym składzie towarzyszyć. Zacznie muzycznie tę godzinę Brodka. To powrót do jej płyty Clashes i Up in a Hill na start. Tak, kilka ładnych lat temu już brzmiała Brodka, jeszcze po angielsku wówczas śpiewając, bo jak wiemy przy okazji epki Sadza powróciła do języka polskiego, który teraz cały czas eksploruje i prawdopodobnie eksplorować będzie również na kolejnych projektach i płytach, które przygotowuje. Już za kilka chwil Agnieszka Opszańska pojawi się u nas z kolejnym odcinkiem cyklu cyklu Terra Cultura będzie też kierunek Długowieczność od Krzysztofa Łoniewskiego, 11.30. No i kolejny, drugi odcinek prawdziwej historii Jeffreya Watersa i jego ojców, a to właśnie proza czytana w trójce. 12 odcinków mamy dla Państwa przygotowanych od poniedziałku do czwartku, czytanych głosem Rafała Królikowskiego i o tym jeszcze Państwu na pewno przypomnimy w tej godzinie. To teraz coś z nieco innego muzycznego świata. Zaśpiewa nam artystka, która w zasadzie podbija teraz absolutnie świat popu, czyli Dua Lipa z utworem Houdini. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Jeżeli mają Państwo ochotę się skontaktować, zapraszamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Kiedy zamykam oczy, wszystko się kończy. Lecz na pewno wiem, że nie skończy się źle. Karaś Rogucki z ostatniej swojej płyty, jak zapowiadają, trzeciej, bo to była trylogia. Na tej płycie pojawiła się m.in. Ofelia gościnnie w tym utworze. Houston za nami na zegarach 11:17 i to jest ten moment, kiedy sięgamy po kolejną opowieść Agnieszki Obszańskiej, która dziś jest bardzo bliska miastu. Przenosimy się wprawdzie do Wrocławia, ale o miastach ogólnie rozmawiać będziemy. Terra Cultura. Architektura, miasto i ludzie w nim żyjący. Wyzwania, nasze radości, lęki, podstawowe potrzeby i komfort mieszkańców, bądź jego brak. Co sprawia, że jakieś miasto jest dobre do życia? Przed nami 12. edycja pewnego festiwalu, który od lat opowiada o mieście poprzez filmy i być może odpowie na to pytanie. Miasto Mówi startuje we Wrocławiu już 25 września, a my wraz z nim. Miasto Mówi jest festiwalem, oczywiście jak nazwa wskazuje, filmów o mieście i architekturze, ale jest przede wszystkim festiwalem, podczas którego uważnie przyglądamy się miastom, w których żyjemy, podczas którego próbujemy te miasta lepiej zrozumieć, no i najczęściej prowadzi to do tego, że po prostu te miasta lepiej znamy, bardziej lubimy i czujemy, że mamy wpływ na to, jak one wyglądają. Mówi Kuba Żary z Wrocławskiej Fundacji Filmowej. Miasto Mówi to jest jedyny w Polsce festiwal filmowy, który skupia się na filmach o architekturze i o mieście. Natomiast mogę zaręczyć, że takich produkcji powstaje bardzo dużo. Filmowców, którzy sięgają po tematykę miejską, jest niezwykle wielu. W naszym przypadku jednak selekcja jest zawsze wąska, dlatego że determinuje ją temat. Ale miasto to przede wszystkim mieszkańcy, ludzie, czyli my. Czy ten głos też pojawi się na festiwalu? Oczywiście będziemy tutaj oglądać na ekranie prestiżowe realizacje z całego świata, które wydają się takimi pomnikami dla współczesnej myśli architektonicznej, ale podczas tej edycji szczególnie, kiedy skupiamy się na ludziach stojących za architekturą, a nie tylko na budynkach, rzeczywiście dużo tematów, które bliskie są nie tylko osobom tworzącym budynki, ale i użytkownikom architektury. Będziemy oglądać to na ekranie, ale będziemy się też zastanawiać nad tym, tym, jak to się dzieje, że budynki mają taki, a nie inny kształt, jak i też my jako mieszkańcy, mieszkanki możemy mieć wpływ na to, jak wygląda przestrzeń dookoła nas. Bo ta edycja rzeczywiście bardzo przez perspektywę konkretnych osób spogląda na miasto i na architekturę, zarówno tych osób, które no, swoją siłą fizyczną, jak robotnicy budowlani dryfując, czy ołówkiem prowadzonym po planie, jak chociażby w Marzenia Inżyniera, mają wpływ na miasta, ale też to jest edycja, w której użytkownicy miasta, mieszkańcy po prostu i mieszkanki odnajdą swoją perspektywę i na pewno znajdą tutaj dużo interesujących wątków. I o to chodzi. Cztery filmy, cztery debaty spięte wspólnym hasłem, które brzmi zawody. A o jakie zawody chodzi? W głównym swoim znaczeniu odwołuje się do zawodów związanych z tworzeniem architektury i miast. Oczywiście o takich rozczarowaniach towarzyszących architekturze, budowaniu też będziemy rozmawiać. No i będziemy rozmawiać też o tym, że tworzenie miast to są zawody w sensie rywalizacji. Tutaj szczególnie jeden film będzie o tym mówił bardzo wyraźnie. Drugiego dnia festiwalu pokażemy film, który zabierze nas do Finlandii i Nepalu, czyli film Plan na Raj, w którym w konkursie architektonicznym na rozbudowę Katmandu zwycięża biuro projektowe z Finlandii. No i to jest też najbardziej chyba komediowa propozycja w naszym tegorocznym programie, bo kultury organizacyjne, ale też oczekiwania w stosunku do tego procesu między północną Finlandią a południowym Nepalem są zdecydowanie różne. O tych rozczarowaniach też trochę porozmawiamy, no ale przede wszystkim będziemy rozmawiać o tych ludziach, którzy związani są z procesem tworzenia miast, procesem tworzenia budynków. Tych zawodów, mamy nadzieję, uda się tutaj wylistować jak najwięcej, więc będziemy mieli tutaj budowlańców, będziemy mieli tutaj inżynierki, urzędników, będziemy mieli popularyzatorów i kuratorki wystaw o architekturze. Więc tych różnych ról, które można spełniać w tym szeroko rozumianym procesie tworzenia budynków, bo nie chodzi nam tylko o moment od wbicia łopaty do odbioru, ale też od pierwszej kreski postawionej na planie po opowiadanie tego, czym jest ten budynek i co oznacza dla miasta. Tych różnych ról będzie w tej edycji bardzo wiele. Mamy nadzieję, że ona pokaże takie szerokie spektrum tego, że na to, jak nasze miasta wyglądają, ma wpływ naprawdę rzesza ludzi, a nie pojedynczy, zazwyczaj świetnie naświetlony w ramach projektu architekt. Miasto Mówi, czyli 12. edycja Festiwalu Filmów o Mieście i Architekturze. Już od 25 września we Wrocławiu. Zapraszam. I my zapraszamy na Terrakulturę w pełnej formie w piątki o godzinie 13, no a codziennie o tej samej porze oczywiście ten cykl powraca w programie Dobrego Dnia. To teraz coś nowego z Londynu. Streets is Calling, też bardzo miejskie brzmienie od Ezry Collective. Your piano album, everything be cool, quiet, and funny for a China joke. The body's all day. Okay. Morning tea, collect my thoughts like church offering. Dress to impress the fit, that be marketing. Silence deafening, the ringtone bargaining. The streets say cash for ass, that's bargaining. Streets keep calling. Somewhere in between the dusk and the morning. Sunny in the skies, but the wind be appalling. Ye be wunti yenda, I guess I'm all in. Kojo Kwesi Kwame, moving like an army. The babes all blowing on vapes, he be gnarly. The seaside be sweet side, the booze dark and stormy. Forget you be out wanting, they inform me. The streets is calling. I'ma pick up cause the streets is calling. The streets is calling. Streets is calling. I'ma pick up cause the streets is calling. This one they enter. Yeah. 100%. I'ma tell you something. Uh-huh. I've been telling you the streets got me all the time. Yeah, the streets they hold me. Me and my sister, hey. When we hit the streets, hey. We do not want it. No legal dicky. Counting my spacey. Isn't a thingy. Dancing the doggy. Plenty. Bring in the sticky, the cootie and freaky. Enjoyment for Galdem, the big boys are picky. Lagos to Josie, they know us, we spot there. Swiping and living la vida, sorted. Get the table-y, get us the drinksy. Ask no questions-y, we pay the billy. See baningi, baningi ningi. I'm a niggi, baningi niggi. Maybe I've a fair with a stranger danger. She had a brush of fame, Charlie Man's a painter. The streets no be safe, I guess I am a savior. Everything be paid for, we know ask for favor. The streets is calling, the streets. I'ma pick up cause the streets is calling. The streets is calling. Streets is calling. I'ma

Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Mega rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład lotówka Beko No Frost 186 cm. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2389. Teraz za 2299 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 30 września. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Jubileuszowa 15. edycja The Voice of Poland. W fotelach trenerów ponownie Baron Thompson i Lambery. Debiutuje Kuba Padach, a swój wielki powrót ma Michał Szpak. The Voice of Poland już w sobotę o 20.00 w TVP2. Poznajmy się na nowo. Proszę, pane okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Marianne, A ty widziałeś, jak Media Expert świętuje swoje urodziny? No widziałem, Barbara, niskimi cenami. No? Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. 11.31 na zegarze. Kierunek długowieczność. W tym odcinku profesor Marek Postuła i Krzysztof Łoniewski wrócili do najpewniej przełomowego badania naukowców ze Stanford w Stanach Zjednoczonych. Przełomowego w kontekście właśnie długowieczności. Przypominamy, według nich dochodzi do dwóch potężnych kryzysów starzeniowych. Około 44 i 60 roku życia. Dlaczego to badanie jest tak ważne z punktu widzenia naukowego? Bo ja powiedziałem, że 100 pacjentów to jakoś nie jest imponujące. No bo to nie jest tak, jak pan mówi, meta badanie. Ale myślę, że imponujące jest rozmach tego badania, jeśli chodzi o ilość punktów danych, data points, czyli ile danych zostało zebranych od tych 102 pacjentów. 246 miliardów punktów pomiarowych. Czyli to jest imponujące. W ogóle jakieś imponujące. 135 tysięcy różnych markerów molekularnych, czyli takich, które są wydzielane na poziomie komórkowym. Czy pan czuje, że sztuczna inteligencja pomagała tutaj badaczom? Oj, no to jest taka ilość danych, której statystycznie człowiek nie jest w stanie obrobić. To pierw musi pewnie narzędzie. Teraz jest bardzo dużo różnego rodzaju oprogramowań, z których chociażby w moim laboratorium korzystamy, które pozwalają chociażby pogrupować te dane. Bo tam można zależności znaleźć tak dużo i czasami one są niestety fałszywie dodatnie lub fałszywie ujemne, czyli to oznacza, że albo coś znajdujemy, co de facto potem jak się przyjrzymy, to jest to w ogóle w żaden sposób, nie da się tego wytłumaczyć zależnościami biologicznymi. Ale to jest bardzo ciekawe, że 135 tysięcy danych to były dane dotyczące metabolomu, czyli metabolitów, to co nasz organizm produkuje jako te produkty uboczne, chociażby komórki produkują, lipidów, czyli różnego rodzaju, bo są metabolity, są lipidy, są białka, czyli te proteiny, ale również prekursory białek, czyli cząsteczki RNA. No to z genetyki pamiętamy, że DNA nam się tłumaczy na RNA, a potem jest białko. To tak w dużym skrócie kiedyś do tego wrócimy. Tak, pamiętamy ci, którzy byli doskonali z biologii. Tak, ale również badacze oceniali funkcję układu odpornościowego, układu sercowo-naczyniowego, metabolizm, funkcję nerek, mięśnie, jakość skóry, czyli to wszystko, co nam się, to narządowo myślę, że mogę powiedzieć, że wszystkim nam się kojarzy trochę bardziej z takim dobrostanem zdrowotnym. I rzeczywiście, to proszę zobaczyć, że z jednej strony oceniano tutaj bardzo wysublimowane cząsteczki, które nasz organizm wydziela i dzięki temu funkcjonujemy tak, jak funkcjonujemy. A z drugiej strony no, oceniano też funkcje narządowe, czyli już jakby można powiedzieć, ta funkcja białek była przekładana na to, że nasze serce prawidłowo pracuje, że widzimy prawidłowo, że mamy prawidłowy wzrok, że nasz mózg prawidłowo pracuje, no czy to chociażby, że nie pojawiają nam się zmarszczki. No i to jest bardzo ciekawe, bo okazało się, że w tych dwóch momentach, czyli 40, 60 dla uproszczenia, powiem, momentach, zupełnie inne procesy ulegają takiej degradacji, dokładnie. Proszę się nie przejmować tymi tąpnięciami. W kolejnych odcinkach panowie Postuła i Łoniewski będą podpowiadać, jak tym kryzysom zapobiec. A teraz u nas człowiek, który w zasadzie to w kontekście Krzysztofa Łoniewskiego nawet dobrze się składa, bo jest to oczywiście sportowiec nasz, a Mrozo zaśpiewał o Galacticos, czyli jednej z najpopularniejszych drużyn piłkarskich wszechczasów. Program Trzeci Polskiego Radia. Darkness is to keep us apart. that has to be believed to be seen. You could have flown away, a singing bird in an open cage. Who will only fly, only fly for freedom. Oh, oh, walk on, walk on. What you got, they can't deny it. Can't sell it or buy it. Walk on, walk on. Stay safe tonight. Walk On, tak śpiewa nam Bono i spółka oczywiście, czyli zespół U2 na antenie Trójki. O, już się powoli zbliżamy do końca programu, bo słyszę to po tym jak mówię. 18 minut do godziny 12 pozostaje. Mówiłem wcześniej, że będzie proza w Trójce i oczywiście to się teraz wydarzy. Przed nami drugi odcinek. Nowa proza w Trójce. Jul Łyskawa. Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców. Czyta Rafał Królikowski. Muzyka Łukasz Borowiecki. Rok 1988. Ciąg dalszy, fragment drugi. Sprawy miały się dopiero skomplikować. Zanim jednak sprawy się skomplikowały, owłosiona przesadnie szczęka Josha godzinami zagłębiała się w fałdkach poruszającego się z rzadka brzucha Lili. Mocarna dłoń Josha, zamiast skupiać się na chwycie siekiery niezbędnym do masakrowania Daglezji, drgała zaciśnięta na trzonku małego nożyka, którym Josh wycinał serca w plastrach sera żółtego podczas przygotowywania kanapkowej przekąski dla Lili. A zacięte usta Josha wypowiadały dziesiątki monosylab przepełnionych miłością, radością i oddaniem. Pozbawiony chwilowo przez diabły zajęć zawodowych, a dziwnie poruszony nową wizją samego siebie, Josh szykował Lili posiłki, zawoził ją do szkoły, robił zakupy i podlewał kwiaty. Budował huśtawkę przed domem. Podczas odbierania Lili ze szkoły pluł wzrokiem na wszystkich mężczyzn w promieniu 10 stóp. Wieczorami przed telewizorem łasił się i mruczał, a popołudniami dokładnie owijał nogi Lili kocem, gdy ta kładła się na drzemkę, aby po chwili posłusznie zabrać koc i złożyć go w kostkę, albowiem Josh, o jacie, czy ci odbiło? Tu jest nagrzane jak cholera. Albo Josh, czyś to oszalał? To najcieplejsza wiosna od lat. Ówczesną metamorfozę Josha Mitch Logan wspomina bez przesadnej nostalgii. To było straszne, to było straszne. Zamienił się w sflaczałe monstrum, bracie. Sflaczałe monstrum. Ale można go zrozumieć. Wiesz, można zrozumieć Josha. Ja też odleciałem, jak to mówią, w kosmos. Odleciałem w kosmos, gdy rodził się mały Mitch, to jest, rozumiesz, syn mój, Mitch Junior, bracie, syn mój pierworodny, mały wojownik Mitch. Tak, tak, tak. Raz przyszedłem do Josha z piwem, a on mi mówi, że nie teraz, bracie, bo wycina serca w serze, rozumiesz? Serca w serze! To wtedy powiedział, że jest człowiekiem spełnionym. Mówił też coś o rozbłyskach. Sowy potrafią przez ściany widzieć ludzi i ich ludzkie przedmioty. Sowy widzą ludzkie myśli, sny i aury. 7 stycznia sowy widziały gasnącą lampę elektryczną o kloszu w kształcie klasycznym, policzek Josha pod ustami Lili, szklankę z wodą przy ustach Josha. Sowy widziały bezmyślne zamyślenie Josha na chwilę przed myślą. Ptaki dzienne zmęczone muzykowaniem spały, gdy sowy widziały zapadające się pod ciężarem zasypiającej Lili łóżko i ciche kroki Josha. Pod przeszywającym ściany wzrokiem sów Josh całował ramię Lili i układał się obok niej na łóżku. Sowy widziały same siebie w pierwszych podrygach snu Lili. Niekiedy bowiem wnikliwe spojrzenie sów przekłada się na ludzkie myśli i ludzkie sny. Josh bił się z myślami, aby nie myśleć. A sowy patrzyły. Josh pomyślał o sowach, gdy sowy patrzyły, ale odrzucił te myśli, które nie przekształciły się w sny. Josh nie mógł spać, a sowy pochukiwały, przekrzywiały głowy i patrzyły. Sowy widziały cienką, zielonkawą otoczkę, która oblamowała ciało Josha. Przywarła do niego ściśle i roziskrzyła się fosforyzującą poświatą, niewidoczną dla większości ludzi, a widoczną dla sów. Sowy zobaczyły kilka rozbłysków wydobywających się z wnętrza Josha, tuż po wybuchu przejmujących formę małych, zielonych, pulsujących świetliście elips, rozchodzących się na zewnątrz aż do fosforyzujących granic Josha. Pierwszy rozbłysk, który zobaczyły sowy, był blady, czyli okrzepły w duchu Josha, a symbolizował fascynację lasem, drewnem, siekierami i piłami spalinowymi. Elipsa pulsowała blado, ale dawała ciepło. Josh odczuł ją mrowieniem, a Lili uśmiechnęła się przez sen, gdy w jej nozdrzach zawirował ciepły zapach żywicy. Drugi rozbłysk, który zobaczyły sowy, równie blady, równie ważny, zanim osiadł w formie rozrastającej się elipsy na zielonej otoczce Josha, przybrał postać Lili, pierwszy raz przekraczającej próg ich wspólnej chatki w lesie. Lili wchodzącej do ich domu, do budowli, którą Josh wzniósł samodzielnie od fundamentów po szczyt. Rozbłysk ten sprawił Joshowi ból. Rozbolały go dłonie, rozbolały go koniuszki palców, jakby pozadzierał paznokcie, jakby pod paznokcie wbiły mu się zadry, ale po pierwszym nieprzyjemnym impulsie ból rozszedł się po dłoniach falą kojącego ciepła, jakby ogrzał je ogień paleniska rozpalonego w bardzo mroźny dzień. Josh po cichu opuścił sypialnię i udał się do kuchni. Przeczesał szafki, półki, schowki i zakamarki w poszukiwaniu czegoś mocniejszego. Musiał przeczesywać, albowiem wbrew temu, co się mówi o drwalach, Josh nie pił alkoholu. Przez ściany i krzaczaste wąsy sowy zobaczyły rozszerzające się nozdrza Josha nad szyjką pokrytej kurzem butelki. Mętny płyn sączący się z szyjki do szklanki, ze szklanki do ust, z ust do wielkiej owłosionej szyi Josha, a także trzeci rozbłysk, jaśniejszy od poprzednich, rozchodzący się elipsami pulsującymi bardziej migotliwie, bardziej jaskrawo. Elipsy świeże, bardzo świeże, symbolizujące lęk, siłę i męskość. A sowy patrzyły. Josh impulsywnie uderzył pięścią w stół i zamilkł, nasłuchując, czy nie obudził Lili. I wtedy sowy zobaczyły czwarty rozbłysk, najbardziej jaskrawy z dotychczasowych, który całkowicie obezwładnił potężnego Josha, jednocześnie dając mu jeszcze więcej siły, co Josh odczuł wyraźnie, czego absolutnie nie potrafił pojąć, i zdawało mu się, że na chwilę zemdlał, przeżył atak epilepsji, atak serca, udar, a sowy widziały, że wcale nie. Sowy były sędziwe, doświadczone i mądre. Widziały i wiedziały, że w ten sposób drwale z gatunku Josha uświadamiają sobie coś ważnego, w tym wypadku rychłe ojcostwo, i wydały z siebie pełne zrozumienia pochukiwanie. Josh zerwał się na równe nogi i stał jak otępiały. Stał i stał. Patrzył. Nie widząc, po prostu stał i czekał. A sowy zobaczyły piąty rozbłysk, błyskawiczny i potężny. Bardziej wybuch niż rozbłysk. Wybuch odnawiający, iluminacyjny, Joshowo-twórczy, po którym zielona, fosforyzująca otoczka zniknęła. Oczy Josha się zwęziły. Wyglądało to, jakby zaczął widzieć, patrząc, patrzył przez ściany, jak sowy. Josh nalał sobie mętnego płynu i osuszył szklankę jednym haustem. Josh poszedł do sypialni, położył się na łóżku, ucałował śpiące ramię Lili i zasnął w odróżnieniu od sów. Josh miał wtedy 28 lat. Rafał Królikowski czyta fragmenty nowej powieści w Trójce. Jul Łyskawa. Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. A całość przygotowała Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz. I już za chwilę audycja Tu Myśliwiecka 357, w której będą Państwo dzwonić i proponować swoje utwory. No to można dzwonić już teraz w sumie, dlaczego by nie? I na przykład zgłaszać się na koncert, który już w niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. Koncert Silver Rocket o 19, na który serdecznie zapraszamy. Gosia Jakubowska, Katarzyna Fircz-Wojtkowska i Maciej Jankowski. Dziękujemy i do usłyszenia. Że zawsze jesteś pewien, zawsze jesteś za. A ja bez przerwy nie wiem, sprawdzam co i jak. Może się kocha tylko raz. Nie dzwoń jeszcze nowych, nie dawaj szans, nie pisz pierwszy co tam. Jak się masz dziś, już nie chcę słuchać, co jest nie tak, dziś mnie nie łap za rękę. Nie dzwoń jeszcze, dałeś co mogłeś dać, wpadam w pętlę, przecież nie pierwszy raz ciało mięknie. Przestań się o mnie bać, sama jakoś dobiegnę.